ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के सप्तम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे थे। इस अधिकरण में प्रथम सूत्र का विचार हो चुका है, द्वितीय सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आध्यान अधिकरण के प्रथम सूत्र में ये बताया गया कि इंद्रियभ्य परा ह्यर्था ह्यर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धिरात्मा महान् परः महत परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित् सा काष्ठा सा परागति। ये जो कठोपनिषद के मंत्र हैं इनमें पूर्व पक्षी का कथन था, पूर्व पूर्व की अपेक्षा परत्वेन उक्त जो उत्तर उत्तर अर्थादि पदार्थ हैं इनमें से प्रत्येक पदार्थ पूर्व पूर्व की अपेक्षा परत्वेन रूपेन श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है और अनेक वाक्य हैं। सिद्धांत बताया गया सूत्र से बहिर्भूत शब्दों से, उस सूत्र सिद्धांत बताया गया कि यहाँ पर केवल परत्वेन रूपेन सर्व परत्वेन रूपेन पुरुष ही श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्यत्वेन रूपेन विवक्षित है, अर्थादि सभी पदार्थ परत्वेन रूपेन श्रुति स्वतंत्र रूप से नहीं बता रही है पूर्व पूर्व की अपेक्षा। ऐसा क्यों? तो कहा अर्थादि का इंद्रियादि की अपेक्षा परत्वेन रूपेन ज्ञान या चिंतन निष्फल है, प्रयोजनाभाव, उसका कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थादि को इंद्रियादि की अपेक्षा सूक्ष्म व्यापक तथा अभ्यंतर रूप से जानने से या चिंतन करने से स्वतंत्र कोई फल न तो अनुभव में आता है, दृष्ट है, न तो श्रुत है। और पुरुष ज्ञान का तो फल तन दूरदर्श क्या नाम निचायतम मृत्युमुखात् समुच्यते इत्यादि श्रुति मोक्ष बता रही है। इसलिए पुरुष ज्ञान सफल होने से और अर्थादि का ज्ञान निष्फल होने से, यहाँ पर जिसका ज्ञान मोक्ष रूपी प्रयोजन का साक्षात साधन है वह पुरुष ही सर्व परत्वेन रूपेण श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है। और कहा फिर ये अर्थादि का यहाँ क्यों प्रतिपादन हो रहा है, अर्थादि की चर्चा पूर्व पूर्व की अपेक्षा परत्वेन श्रुति क्यों कर रही है? तो आध्यानाय, ये जो प्रथम पद है इससे उस प्रश्न का उत्तर दिया। और जो मंद मध्यम बुद्धि वाले साधक हैं, मुमुक्षु हैं, उन्हें मोक्ष का साधन जो सर्वाभ्यंतर पुरुष हैं उसका बोध हो जाए, लेकिन पुरुष सूक्ष्मता की पराकाष्ठा है और स्थूल बुद्धि सहसा सूक्ष्मतम पुरुष का आत्मरूप से अनुभव करने में समर्थ नहीं हो पाते, इसलिए सुख जो अनात्म वस्तु हैं क्षेत्र अंतपाती अर्थादि इंद्रियादि की अपेक्षा सूक्ष्म पूर्व पूर्व की अपेक्षा सूक्ष्म सूक्ष्मतर अनात्म वस्तुओं का चिंतन करते करते सर्वांतर जो पुरुष है उसके अभिमुख बुद्धि हो और फिर इन सब को छोड़ करके बुद्धि पुरुष में ही समाहित हो जाए, इसलिए अर्थादिका पूर्व पूर्व की अपेक्षा परत्वेन रूपेण श्रुति कथन कर रही है। ये आध्यानाय से बताया गया। तो पुरुष ज्ञान सफल है, अर्थादिका ज्ञान निष्फल है, इसलिए पुरुष ही सर्व परत्वेन रूपेण प्रतिपादित है, यह अर्थ प्रथम सूत्र के द्वारा बताया गया। तो जैसे पुरुष ज्ञान का सफल होना अर्थादिक ज्ञान का निष्फल होना ये एक हेतु है, इस मंत्र में सर्वपरत्वेन रूपेण प्रतिपाद्य पुरुष ही है, इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु हुआ। जैसे ये ऐसे और भी हेतुओं से यह प्रतिज्ञा सिद्ध होती है सिद्धांति की, कि इस मंत्र में सर्वपरत्वेन रूपेण विवक्षित आत्मा ही पुरुष ही है, इसे बताने के लिए द्वितीय सूत्र हैं। वे अन्य हेतु हैं, आत्म शब्दात और च शब्द से और भी हेतुओं को लेना है। तो आत्म शब्द का प्रयोग भी पुरुष के लिए होने से ये यहाँ पर पुरुष ही विवक्षित हैं सर्व परत्वेन रूपेण, ये ज्ञापित होता है। नचिकेता आत्मजिज्ञासा को शांत करने के लिए आत्मज्ञान के रूप में तृतीय वर यमराज जी के पास में मांगे है, और नचिकेता आत्मज्ञान का अधिकारी है ये परीक्षा में निर्धारित हो चुका है, और नचिकेता की आत्म विषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए न जायते म्रियते वा विपश्चित यहाँ से प्रारंभ हुआ है, और वह उपनिषद के समाप्ति तक कई प्रकार से आत्मजिज्ञासु को आत्मज्ञान हो ऐसा प्रतिपादन किया जा रहा है। न जायते म्रियते वा विपश्चित से लेकर के कठोपनिषद की समाप्ति तक एक ही प्रतिपाद्य है, वो है आत्मा, और उसी के बीच में ये मंत्र है पुरुषान्न परम किंचित, क्या नाम है, ये सब मंत्र आया इंद्रियभ्य परा हर्था इत्यादि, और सब सर्वाभ्यंतर बताया गया पुरुष को, और पुरुष से पर का पर कोई नहीं है करके अन्य उसका निषेध हुआ, और इसी पुरुष में उत्तर मंत्र में एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते में एष शब्द के द्वारा प्रकृत पुरुष का परामर्श हुआ, और पुरुष के परामर्शक एष शब्द का समानाधिकरण आत्मा शब्द का प्रयोग है, इसलिए एषः यानि पुरुषः आत्मा, ये पुरुष आत्मा है ये कहा जा रहा है। और कहाँ है तो सर्वेषु भूतेषु से बताया गया कि वो सर्वात्मा है, स आत्मा जैसे कहा जाता है, और तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि, सबकी वो प्रत्येक आत्मा है, इसलिए तुम्हारी भी प्रत्येक आत्मा है, तुम भी वही हो। तो यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग येष शब्द से प्रकृत पुरुष का परामर्श करके श्रुति उसमें कर रही है, इससे ये अर्थ निकल रहा है कि बाकी जो इस मंत्र में है अव्यक्त पर्यंत के पदार्थ इंद्रिय से लेकर के, वे तो सर्वभूतेषु इस सप्तम्यंत पद के द्वारा प्रदर्शित भूत शब्दार्थ हैं, और भूत शब्दार्थ होने से क्षेत्र अंतःपाती है, अनात्मा है। तो इंद्रियादि में अनात्मत्व अव्यक्त पर्यंत के पदार्थों में और पुरुष में ही आत्मा शब्द का प्रयोग करके इनमें अनात्मत्व का ज्ञापन, और अनात्म ज्ञान का फल कोई श्रुति नहीं बताती है कि अनात्म ज्ञान से ये होगा करके। आत्मज्ञान को तो नचिकेता भी सफल समझ रहे हैं, इसलिए आत्मज्ञान के लिए नचिकेता ने सारे संसार का त्याग कर दिया, ब्रह्मलोक पर्यंत के सब लौकिक भोग नचिकेता को बिना साधन के ही यमराज जी अपने संकल्प से दे सकते हैं यदि नचिकेता चाहें आत्मज्ञान के बदले में लेना तो, लेकिन छोड़ दिया पूरा भोग अभ्युदय। तो नचिकेता के दृष्टि में आत्मज्ञान ब्रह्मलोक यानी हिरण्यगर्भ पद से भी अधिक फल का संपादक है, निरतिशय पुरुषार्थ का संपादक है। इसलिए आत्मज्ञान, जिस आत्मा का ज्ञान सफल है नचिकेता की दृष्टि में निरतिशय पुरुषार्थ का संपादक है, उसी आत्मा का प्रयोग, आत्म शब्द का प्रयोग पुरुष के लिए किया जा रहा, का मतलब वही आत्मा है, इसी पुरुष ज्ञान के ही द्वारा वो निरतिशय सुख रूप मोक्ष प्राप्त होता है, ये नचिकेता को निश्चित है। इसलिए यमराज जी नचिकेता के लिए कह रहे हैं कि यही आत्मा है जो अव्यक्त से पर पुरुष है, इससे नचिकेता की जिज्ञासा शांत होगी। तो जिसकी जिज्ञासा सामने वाले श्रोता को है उसे बताने के लिए यहाँ पुरुष शब्द का प्रयोग है। अर्थादि जो अनात्म पदार्थ हैं उसे जानने की जिज्ञासा नचिकेता को नहीं है, आत्मा को जानने की इच्छा है, इसलिए नचिकेता को आत्म जिज्ञासु को जो पुरुषान्न परम क्या नाम अव्यक्तात् पुरुष पर से बताया गया पुरुष है, वह पुरुष ही इस मंत्र में विवक्षित है, क्योंकि नचिकेता को वही जिज्ञासित है। ये ज्ञापित होता है आत्म शब्दात्, और च शब्द से बताया गया कि बाकी वो अनात्मा है एक, और दूसरा श्रुति उसे दुर्विज्ञेय बता रही है पुरुष को। आत्मा शब्द से बता करके कहा कि वह गूढ़ है, एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते से दुर्विज्ञेयता बताई गई, और उत्तरार्ध में उसी मंत्र से ये जो पूर्वार्ध में दुर्विज्ञेय बताना न प्रकाशते से, ये ज्ञापन करता है कि पुरुष का जो सफल ज्ञान है वह सहसा प्राप्त नहीं होता, दुर्लभ है, न प्रकाशते से दुर्लभता बताई गई ना, और अधिकारी विशेष को वह जानने में आता है संस्कारित बुद्धि वाले, इसलिए च शब्द से उत्तरार्ध में बताया गया जो दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी से सूक्ष्म बुद्धि ग्राह्यत्व, ये हेतु भी ये ज्ञापन कर रहा है। किसको बताया जा रहा है सूक्ष्म संस्कारित बुद्धि से ग्राह्य आत्मा को, पुरुष को, ये शब्द से जो ग्राह्य है, अर्थादि को नहीं। तो जिसे जानने के लिए संस्कारित बुद्धि की जरूरत है करके श्रुति कह रही है, जिसे दुर्विज्ञ कह रही है, जिससे अतिरिक्त को अनात्मा कह रही है, जिससे अतिरिक्त का ज्ञान निष्प्रयोजन कह रही है, जिसके ज्ञान को सफल बता रही है, जिसे दुर्विज्ञ बता रही है, और जिसका ज्ञान संस्कारित बुद्धि से होता है करके कह रही है। माना जाएगा कि वही यहाँ पर अकेला श्रुति को प्रतिपाद्यत्व रूपेण विवक्षित है, पुरुष ही। इस अभिप्राय से च शब्द का प्रयोग है। इसी च शब्द के अर्थ को भगवान भाष्यकार बता रहे हैं भाष्य में, अतश्च इत्यादि से। हम लोग उस मंत्रार्थ तक तो भाष्य देख चुके हैं आत्मशब्दाच्य का। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः इति प्रकृतम पुरुषम आत्मा इत्याह। यहाँ तक की चर्चा हो गई। आगे हैं अतश्च अनात्मत्वम इतरेषां विवक्षितम इति गम्यते। तो शब्द का जो अर्थ है वो एक प्रकार से किया जा रहा है सूत्रस्थ। तो अतश्च का अर्थ है अर्थादि की जो परंपरा है उसमें अंतिम जो पदार्थ है पुरुष, उसी में आत्मा शब्द का प्रयोग करने से अतः शब्द का अर्थ है। और अव्यक्त पर्यंत के पदार्थों को श्रुति पुरुष में मात्र आत्मा शब्द का प्रयोग करके अनात्मत्व बता रही है। ये यहाँ पर कहते हैं कि अतश्च यानी पुरुष को ही आत्मा बता करके इतरेषाम यानि अर्थादिनाम इंद्रिय से लेकर के अव्यक्त पर्यंत के पदार्थों में अनात्मत्वम विवक्षितम, श्रुति को अनात्मत्व विवक्षित है इति गम्यते। यदि उनमें भी आत्मत्व विवक्षित होता तो एस शब्द से पुरुष का ग्रहण करके केवल उसी के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग श्रुति न करती, लेकिन एस शब्द का प्रयोग पुरुष के लिए ही करके श्रुति उसे आत्मा बता रही है। इससे ये ज्ञापित हो रहा है कि उस मंत्र में चर्चित इंद्रिय से लेकर के अव्यक्त पर्यंत के जो पदार्थ हैं वे अनात्मा हैं। तो अतश्च अनात्मत्वम इतरेषां विवक्षितम इति गम्यते। एक अर्थ निकला। दूसरा, तस्यैव च दुर्विज्ञानतां संस्कृत मतिगम्यतां च दर्शयति। तस्यैव इसमें तस्य शब्द सर्वनाम पुरुष का परामर्शक है, इसलिए तस्यैव यानी पुरुषस्य एव दुर्विज्ञानतां दर्शयति। ये श्रुति एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते, तो न गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते यह श्रुति ये बता रही है, श्रुति का वाक्य से यानी श्रुति ही, कि पुरुष दुर्विज्ञ है। और बिल्कुल ही जानने में नहीं आता ऐसा भी नहीं, अधिकारी के अनुभव में आता है आत्मरूप से। इसलिए दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी यह वाक्य शेष रूपा श्रुति ये भी बता रही हैं कि तस्यैव संस्कृत मतिगम्यतांच दर्शयति, ऐसा न करना। तो पुरुष मोटी बुद्धि वालों को गृहित नहीं होता। मोटी बुद्धि यानी स्थूल बुद्धि है, स्थूल पदार्थों का ही ग्रहण करना जिसका स्वभाव है, ऐसे बुद्धि वाले लोगों को तो सहसा आत्मग्रहण नहीं होता, पुरुष का ज्ञान नहीं होता। लेकिन जो संस्कृत मति वाले हैं, मति यानी बुद्धि, और बुद्धि का संस्कार है स्थूलता, विक्षेप और मल राहित्य। पर शब्द का जो अर्थ है वहां पर, उससे विपरीत अर्थों का ग्रहण करना। पर का अर्थ है सूक्ष्म, तो स्थूल अर्थ का ही ग्रहण करने वाली बुद्धि असंस्कृत बुद्धि, सूक्ष्म अर्थ का ग्रहण करने वाली संस्कृत मति मानी जाएगी। पर शब्द का अर्थ है आभ्यंतर, तो उससे विपरीत हो जाएगा बाह्य, अना तो पराक, तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। तो बाह्य पदार्थ यानी बहिर्मुखा बुद्धि, बहिर्मुख बुद्धि असंस्कृत बुद्धि, संस्कृत मति मानी जाएगी अंतर्मुख मति, अंतर्मुख मन। और पर शब्द का अर्थ है क्या नाम, व्यापक, तो परिच्छिन्न पदार्थ का ग्रहण करने वाली बुद्धि असंस्कृत बुद्धि, और परिच्छिन्नता को छोड़ करके व्यापक जो वस्तु हैं देशतः कालतः और वस्तुतः अपरिच्छिन्न वस्तु आत्मा का ग्रहण करना जिसका शील है, वो हो जाएगी संस्कृत मति। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधर। अध्यस्त वस्तु का छेदन करके, भेदन करके उसके अधिष्ठान तक पहुंचने वाली बुद्धि, कैमरा मशीन की तरह, वो है अपरिच्छिन्न अर्थ को ग्रहण करने वाली, व्यापक अर्थ को ग्रहण करने वाली संस्कृत मति। तो ऐसी संस्कृत मति जिनकी है, बाह्य पदार्थों को नहीं आभ्यंतर पदार्थ को ग्रहण करने वाली, स्थूल पदार्थों को नहीं सूक्ष्म पदार्थों को ग्रहण करने वाली, परिच्छिन्न पदार्थों को नहीं अपरिच्छिन्न पदार्थों को ग्रहण करने वाली जो बुद्धि, वो है संस्कृत मति। और ऐसी मति जिनकी है, उनके द्वारा ग्राह्य बताया गया पुरुष को, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिः, इस श्रुति के द्वारा। ये च शब्द से सूत्र में जो च शब्द का प्रयोग है ना, उससे बताए गए हेतु है। और उससे भी उत्तरवर्ती जो मंत्र है, एष सर्वेषु भूतेषु, तो 12वां है, और 13वां मंत्र है यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञ इत्यादि। तो प्राज्ञ है सूक्ष्मदर्शी संस्कृत मति, उसे पुरुष का अनुभव करना है तो क्या करना होगा कि वाक से उपलक्षित जो बाह्य इंद्रियां हैं, इंद्रियभ्य पराह्य अर्था जिसको उसमें इंद्रिय, उनको विषयों से भी अभ्यंतर जो मन है उसमें समाहित करना होगा। इसलिए यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञ, प्रमाथी इंद्रिया न हो करके जो पूर्व में रथ रूपक की कल्पना में शिक्षित घोड़े रूप इंद्रिया बताई है, ऐसी इंद्रिया जिस बनानी होगी तो मन रूपी लगाम के इशारे से चलने वाली वो, तो ऐसा जो रथी होता है वह विष्णु के उस परम पद को पाता है, विष्णु का परम पद ही यहाँ पुरुष है। तो इसके लिए निगृहित इंद्रिया ने दम रूप साधन बताया जा रहा है, और फिर मन का भी निग्रह, लगाम भी सारथी के हाथ में न हो, विवेकी बुद्धि रूप सारथी के, तब भी अनुपयोग है, कोई उपयोग नहीं। इसके लिए उस मन का भी बुद्धि में निग्रह और ज्ञान, ज्ञान आत्मा कहा है वहाँ, और वो शांत आत्मा में यानी परमात्मा विषयक वो बुद्धि हो जाए, तो इसे वो संस्कृत मति कैसे बन जाएगी इसका वो साधन बताया है। इसके लिए एक प्रकार से प्रयास, महान प्रयास का विधान किया जा रहा है, जिसे आध्यान कहा था पहले, आध्यानाय प्रयोजनाभावात्, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि तद विज्ञानाय एव यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञ इति आध्यानम विदधाति। तो यच्छेद्वांग मनसि प्राज्ञ इत्यादि श्रुति आध्यान का विधान कर रही है। दम शम पूर्वक आत्मा के अभिमुख बुद्धि को कर रही है, संस्कृत मति का साधन बता रही है। हाँ, विधान करोत्यर्थे विदधाति यानी विधान करती है। तो तद व्याख्यातम, ये हमने पहले अध्याय में ही बता दिया है, चौथे पाद में आनुमानिकम अपि एकेषां इत्यत्र, यानी अव्यक्त शब्द का अर्थ शरीर है ये सब इत्यादि बताते समय वो सब कर दिया है। तो ये च शब्द से ये सब अर्थ निकाल रहे हैं भगवान भाष्यकार ने, सूत्रस्थ च शब्द से कहते हैं इस प्रकार ये अनेक प्रकार का श्रुति का जो अभिप्राय है वह श्रुति का तात्पर्य विषय पुरुष ही है ये बताता है, ये कह रहे हैं। एवं अनेक प्रकार आशय अतिशय श्रुते है पुरुषे लक्ष्यते न इतरेषु। तो आशय कहा जाता है तात्पर्य को, तो आशय अतिशय यानी परम तात्पर्य का विषय श्रुति के पुरुष ही हैं, श्रुति का परम तात्पर्य पुरुष में ही है ये लक्षित होता है। न इतरेषु यानि अर्थादिषु न, इसलिए इस मंत्र में परत्वेन रूपेन प्रतिपाद्य पुरुष ही विवक्षित है, अर्थादि नहीं। अपिच इत्यादि की अवतरण टीका है, उसे देखिए। किंच तद विष्णोः परमं पदं पुरुषान्न परम किंचित इति उपक्रमोपसंहारयोः ऐकरूप्यात् क्लिप्त फलवद एक पुरुष परत्वेन एक वाक्यत्व निश्चये सति वाक्यभेद फलभेद कल्पना न युक्ता गौरवात् इति आह अपि चैति। तो तद विष्णोः परमं पदं पुरुषान्न परम किंचित, ये जो उपक्रम उपसंहार है, उपक्रम तो हुआ रथ रूपक की कल्पना का जो उपसंहार है, वह ये जो दो मंत्र आ रहे हैं इंद्रियभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यस्य परम मन से लेकर के पुरुषान्न परम किंचित तक के, इस प्रकरण का उपक्रम है, उसका उपसंहार इसका उपक्रम। और पुरुषान्न परम किंचित ये है उपसंहार, ये उपक्रम और उपसंहार में जो एक वाक्यता है, ये एक छह प्रकार के जो ग्रंथ के तात्पर्य निर्णायक लिंग होते हैं, प्रमाण होते हैं, उनमें से एक प्रमाण माना गया उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता, उपक्रम उपसंहारा वभ्यासोपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णये। इस श्लोक में छह तात्पर्य निर्णायक प्रमाण बताए हैं, उनमें से एक प्रमाण है उपक्रम उपसंहार का एक वाक्यत्व। उपक्रम और उपसंहार का एक वाक्यत्व तब माना जाता है कि उपक्रम में बताया गया जो अर्थ है वही उपसंहार में भी बताया जा रहा हो, तो माना जाता है उपक्रम उपसंहार एक अर्थक है। तो वो एक ग्रंथ का तात्पर्य किस अर्थ में होगा उसका ज्ञापक बन जाता है। उपक्रम में जो अर्थ बताया, उपसंहार में जो अर्थ बताया, वो यदि एक है तो वही अर्थ ग्रंथ का तात्पर्य विषय बन जाता है। तो पुरुषान क्या तद विष्णोः परमं पदम, इस उपक्रम में जिज्ञासा होती है कि वो तद विष्णोः परमं पदम जो कह रहे हैं कि अध्वन पारमाप्नोति तद विष्णो परमं पदम, जिस रथी का रथ अच्छा है यानी साधना अनुकूल शरीर है, हाँ वो सब हैं, और ऐसे रथी का प्राप्तव्य उसे प्राप्त हो जाता है और वो प्राप्तव्य है विष्णु का परम पद, ये बताया अध्वन पारमाप्नोति तद विष्णु परमं पदम से। तो विष्णु का परम पद यानी परम स्वरूप क्या है, ये जिज्ञासा होती है, तो उसे बताने के लिए कहा कि अव्यक्त से जो पर पुरुष है वही विष्णु का परम पद है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, तो ये पुरुष ही अव्यक्त से जो पर बताया गया वह विष्णु का परम पद है, वही अध्व का पार है यानी मोक्ष है, ब्रह्म भावश्च मोक्ष, वही पुरुष है। तो तद विष्णु परमं पदम शब्दों का जो अर्थ है वही पुरुष शब्द का अर्थ है, इसलिए उपक्रम उपसंहार में एक वाक्य था। तो ये कह रहे हैं कि तद विष्णु परमं पदम पुरुषान्न परम किंचित इति उपक्रमोपसंहारयो एक रूप्यात, एक हेतु हुआ। दूसरा हेतु हुआ क्लिप्त फलवद एक पुरुष परत्वेन एक वाक्यत्व निश्चय सति। तो क्लिप्त जो फल यानि निश्चित फल है परम पुरुषार्थ मोक्ष आत्मज्ञान का श्रुति प्रमाण से, निचायतम मृत्युमुखात् प्रमुच्यते इत्यादि श्रुतियाँ पुरुष ज्ञान का फल आत्मज्ञान का फल मोक्ष बता रही है, इसलिए पुरुष ज्ञान है निश्चित फल वाला, क्लिप्त शब्द का अर्थ है निश्चित, तो निश्चित है फल जिसका ऐसा जो आत्मज्ञान। तो पुरुष परत्वेन एक वाक्यत्व निश्चय सति, तो सफल होने से पुरुष का प्रतिपादन करने वाला ये वाक्य है ऐसा मानेंगे तो सफल ज्ञान का उत्पादक वाक्य हो जाता है, प्रमाण बन जाता है निश्चय सति। और पूर्व पक्ष के मत में अर्थादि का प्रतिपादक वाक्य है और एक वाक्य नहीं अनेक वाक्य हैं, और उसका फल भी अनेक प्रकार के फल की भी कल्पना है, तो फल कल्प्य है, सिद्धांति का फल निश्चित है क्लिप्त है, उनके यहाँ कल्प्य है। तो इसलिए कहते हैं कि वाक्य भेद फल भेद कल्पना न युक्ता। तो पूर्व पक्षी जो यहाँ पर अनेक वाक्य तथा प्रत्येक वाक्य का अलग अलग फल वाक्यार्थ ज्ञान का इसकी कल्पना करते हैं, ये उचित नहीं है। क्यों कहते गौरव, वेदांत मत में कोई गौरव नहीं है, एक वाक्य है एक फल है, गौरव नहीं है। इस अभिप्राय से इस अधिकरण का उपसंहार करते हुए भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं कि अपिच सो अध्वन पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम् इति उक्ते। पूर्व में ये कहा गया कि वह सारथी अध्व का पार शब्दित विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है, तो आकांक्षा होती है कि किम तद अध्वनः पारम विष्णोः परमं पदम्, उस रथी को प्राप्त होने वाला अध्व का पार विष्णु का परम पद जिसे बताया जा रहा है वह पदार्थ क्या है, ये जो जिज्ञासा होती है इसे शांत करने के लिए कहते हैं इति अस्याम आकांक्षायाम इंद्रियादि अनुक्रमणात्। इंद्रियादि का अनुक्रमण करके ये बताया गया कि रथ रूपक की कल्पना में जितने भी रथादि पदार्थ हैं रथी को छोड़ करके उनके साथ जब तक इसका संबंध है तब तक तो वह मार्गी है, मार्गम ही है, और रथादि का संबंध छोड़ दे तो वो गंतव्य पर पहुंच गया, वो विष्णु का परम पद है, वो अव्यक्तात् पुरुषः परः। अव्यक्त पर्यंत के वो सब अव्यक्त शरीर हैं, रथ रूपक की कल्पना में वहां पहले बताया है, तो वो सब के सब यहां बताए गए इंद्रिय हैं घोड़े विषयांश तेषु गोचरान, तो अर्थ है विषय गोचर मार्ग, मन है लगाम, बुद्धि है सारथी, और रथी है जीव, और तब तक ही जो गंता है वही उसका गंतव्य भी है, लेकिन उसमें गंतृत्व तब तक है जब तक गमन के साधन इन रथादियों के साथ अविद्यक तादात्म्य है। जैसे ही रथादि के साथ अविद्यक तादात्म्य को ये छोड़ देता है तो स्वयं ही गंतव्य बनता है। हाँ, रथ पर बैठा है तब तक गंता, रथ से उतरा, महाराज श्री जी कहते थे ना, गंता को उसका गंतव्य प्राप्त ही है, रथ से उतरना मात्र है, रथ से उतर जा तो गंतव्य पर है, रथ पर बैठा हुआ है तब तक तो अभी मार्गी है, मार्ग में है, मार्ग का अतिक्रमण करता रहेगा। तो शरीर में से तादात्म्य छूट गया तो गंतव्य ही है, वो विष्णु का परम पद है, तब तक वो रथी है। तो वहाँ सब जो रथ रूपक की कल्पना में पदार्थ थे उन्हीं को यहाँ पर बताया है, वो अनात्मा है और पुरुष आत्मा है, वो गंतव्य है, वो अध्व का पार है, विष्णु का परम पद है। तो इति आकांक्षायाम इंद्रियादि अनुक्रमणात् परम पद प्रतिपत्त्यर्थ एव अयम आयास। ये सब जो इंद्रियादि से अर्थादि को पर बताना है यह विष्णु के परम पद के ज्ञापन के लिए है। विष्णु का परम पद यहाँ पुरुष शब्द से बताया गया है क्योंकि आकांक्षा ये कि विष्णु का परम पद क्या है, वो विष्णु का परम पद पुरुष है, आत्मा है, स्वयं है, स्वयं का निरुपाधिक स्वरूप ही विष्णु का परम पद है, वही गंतव्य है, इनके माध्यम से स्वरूप में अवस्थित होना है इसे। तो इस प्रकार ये जो आध्यानाधिकरण है इसका विचार पूरा हो जाता है। अब आत्मगृहीति अधिकरण है, आत्मगृहीति अधिकरण का भाष्यकार भगवान दो प्रकार से विचार करते हैं, इसलिए दो अधिकरण है इसमें, यानी दो वर्णक है, अधिकरण तो एक ही है, दो वर्णक है, दो वर्णक के स्वरूप को बताने के लिए अलग अलग दो दो श्लोक बताए गए हैं, लिखे गए हैं वैयासिक न्यायमाला में। तो वैयासिक न्यायमाला के जो प्रथम दो श्लोकों के द्वारा बताया गया प्रथम वर्णक का संक्षिप्त स्वरूप है, उसे पहले हम लोग देखेंगे। तो इन दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण कर लें। आत्मा वा इदमित्यत्र विराट स्याद अथवेश्वरः भूता सृष्टेर्नेश्वर स्यात् गवाद्यानयनाद् विराट भूतोपसंहृतेरीशः स्यादद्वैतावधारणात् अर्थवादो गवाद्युक्तिर् ब्रह्मात्मत्वं विवक्षितम्। तो ऐत्रेय उपनिषद का जो उपक्रम वाक्य है वह आत्मगृहीति अधिकरण का प्रथम वर्णक के अनुसार विषय है। आत्मा वा इदम् एक एव अग्र आशित नान्यत् किंचन मिषत स इक्षत लोकानु सृजा इति इत्यादि वाक्य हैं इस अधिकरण का विषय। और इस वाक्य में प्रयुक्त आत्मा पदार्थ के विषय में संशय होता है कि इस वाक्य में सृष्टा के रूप में बताया गया जो आत्मा है वह ईश्वर से अतिरिक्त कोई ईश्वर का नियोज्य विराडादि है या स्वयं ईश्वर है, ये संशय यहाँ पर प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया कि आत्मा वा इदम् इत्यत्र विराड स्यात् अथवा ईश्वर। तो आत्मा वा इदम् इत्यत्र यानी आत्मा वा इदम् एक एव अग्रासित नान्यत् किंचन मिषत स इक्षत लोकानुसृजा इति इस वाक्य में प्रयुक्त आत्मा पदार्थ सृष्टा के रूप में बताया गया वह विराट है। आत्मा शब्द का अर्थ जो वैश्वानर उपासना के प्रकरण में वैश्वानर बताया गया विराट है अथवा ईश्वर यानी यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति इससे बताया गया जगत कारण परमेश्वर है। ये तो कार्य उपाधि है विराट, तो वो है परमेश्वर का भी नियोज्य विराट। उपाधि भेद से दोनों में अंतर है। तो यहाँ चर्चा ये की जा रही है, संशय किया जा रहा है आत्मा पदार्थ के विषय में कि आत्मा वा इदम् एक एव अग्र आसीत इस श्रुति में ऐत्रेय उपनिषद के प्रारंभ में आत्मा शब्द से हम विराट को समझे अथवा यानी समष्टि कार्य उपाधि चैतन्य को समझे या मात्र कारण उपाधि शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था माया शब्दित उपाधि वाला परमेश्वर समझे जो सृष्टा है। तो पूर्व पक्षी अपना निर्धारण बताते इस प्रकार का संशय होने पर। कि न ईश्वरः स्यात् यानी आत्मा ईश्वरः न स्यात्, आत्मा शब्दार्थ ईश्वर नहीं है। तो क्या है फिर? तो कहते विराड, आत्मा विराड स्यात् ऐसा लगाना। पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कि आत्मा पदार्थ वहां विराट ही है, परमेश्वर नहीं। पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु विषयक जिज्ञासा होगी कि कस्मात शब्द से, एक प्रश्न पूर्व पक्षी के प्रति होगा कि किस कारण से आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसित नान्यत किंचन मिषत, इस वाक्य में आत्मा शब्द का अर्थ विराट ही है परमेश्वर नहीं, इसमें क्या हेतु है। पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं दो, अपनी प्रतिज्ञा का निर्धारण करने के लिए प्रतिज्ञा के साधक दो हेतु पूर्व पक्षी बता रहे हैं। पहला हेतु है भूता सृष्टे, कहते हैं यहाँ पर सृष्टा के रूप में आत्मा को बताया जा रहा है, तो सृष्टा जो आत्मा है उसका सृष्टव्य क्या बताया जा रहा है। तो परमेश्वर तो वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार सूक्ष्म जगत को बनाता है, बाद में दूसरे को नियुक्त करता है पंचीकरण करने के लिए और स्थूल जगत को बनाने के लिए, सब कुछ स्वयं नहीं करता। स्वयं तो रॉ मटेरियल बना करके दे देता है और बाकी कहता है कि इस कच्चे माल से अब ऐसा ऐसा मॉडल बना लो, जो मैनेजर आदि हैं डायरेक्ट फैक्ट्री के दूसरे दूसरे लोग उनसे करवाता है। तो उस रूप में हिरण्यगर्भ हैं, विराट हैं, इनको उनकी नियुक्ति करते हैं ईश्वर। तो भूतों की सृष्टि ईश्वर का कार्य है, अपंचकृत पंचमहाभूतों की, और अपंचकृत पंचमहाभूतों से सूक्ष्म जो शरीर बनता है समष्टि वेष्टि उतना ईश्वर बनाते हैं। और जैसे ही समष्टि सूक्ष्म शरीर बन गया तो फिर हिरण्यगर्भ हो गया, तो हिरण्यगर्भ को कहते हैं कि अब आगे की सृष्टि बना लो। हिरण्यगर्भ भी पंचीकरण पूर्वक स्थूल जगत को बना करके अपना जो प्रथम पुत्र है विराट उसे बना लेते हैं, और फिर वो प्रथम शरीरी विराट हुआ तो वो वेष्टि को बना लेता है। ये तो वेदांत की प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया के अनुसार पूर्व पक्षी यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं कि ऐत्रेय उपनिषद के प्रारंभ में सृष्टा के रूप में आत्मा को बताया गया और ये कहा गया कि स इक्षत, उसने इक्षण किया कि लोकानु सृजायति, मैं लोकों की सृष्टि करूं, और ये इक्षण करके फिर लोकों को बनाया। वो मरीचि आदि लोक हैं, अम्भ मरीचि आदि, तो ये जो मर मरीचि आदि लोक हैं इन लोकों की मात्र सृष्टि यहाँ पर बताई गई, ये स्थूल सृष्टि है लोक सृष्टि। ईश्वर की सृष्टि तो होती है सूक्ष्म सृष्टि, सूक्ष्म भूतों की सृष्टि, और यहाँ भूतों की उत्पत्ति तो बताई नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि भूता सृष्टेर ईश्वर भूता असृष्टे, तो भूतों की सृष्टि का वर्णन न होने से, सीधे लोकों की सृष्टि का वर्णन होने से यहाँ पर लोक सृष्टा आत्मा पदार्थ होना चाहिए। लोक सृष्टा तो विराट है, इसलिए विराट को ही माना जाए, एक हेतु हुआ। ईश्वर भूतों का क्या ना, भूतों की सृष्टि न होने कारण आत्मा पदार्थ नहीं है, और दूसरा एक हेतु है गवाद्यानयनाथ। और यहाँ पर बताया गया कि इंद्रियादियों ने आयतन पूछा, तो यानी एक प्रकार से वेष्टि शरीरों की उत्पत्ति बताई गई, गवादि से आयतन के रूप में दिए गए वेष्टि इंद्रियों को, तो ये सब तो विराट करता है, इसलिए स्थूल वेष्टि शरीरों का एक प्रकार से आनयन आदि जो कथन है वह कथन भी ये बता रहा है कि ईश्वर का ये कार्य नहीं है, वो विराड का है। तो गवानेनात विराड आत्मा पदार्थ। द्वितीय श्लोक है, सिद्धांत बताया जा रहा है कि आत्मा ईशस्यात्, जो पूर्वार्ध में द्वितीय पद है ना, ईशः स्यात्, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। आत्मा पद को ले आइए पूर्व से, आत्मा ईशस्यात् कहा, वहां आत्मा पदार्थ ईश्वर ही क्यों होगा, तो हेतु बताया अद्वैत अवधारणात्। ये कहते हैं कि नान्यत किंचन मिषत इदम आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, तो उत्पत्ति से पहले अद्वितीय आत्मा था ये जो बताया जा रहा है। तो अद्वैत वह शब्द अवधारणार्थक है और वो अकेले ईश्वर को बता रहा, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत। तो इससे जो है अद्वैत अवधारण से ज्ञापित होता है कि आत्मा पदार्थ परमेश्वर है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं फिर यदि परमेश्वर है तो परमेश्वर की सृष्टि तो भूतों की सृष्टि है, अरे यहाँ भूत सृष्टि का वर्णन तो नहीं है। तो कहा अन्य शाखा में कही गई जो भूत सृष्टि है उसका यहाँ उपसंहार कर लो। तैत्रीय उपनिषद में आकाश आदि भूतों की सृष्टि परमेश्वर के कार्य के रूप में बताई गई है, तस्माद वाय तस्माद आत्मन आकाश संभूत करके, उन आकाश आदि भूतों का यहाँ पर भी उपसंहार करना। तो भूत उपसंहृते कि भूतों का यहाँ स्रष्टव्य के रूप में उपसंहार होने से आत्मा पदार्थ ईश्वर ही है। भूतों को बना करके फिर विराट आदि के द्वारा लोगों को बनाया ये हो जाएगा। तो कहा फिर ये गवादी आनयन ये ईश्वर तो नहीं करता, तो वो सब अर्थवाद है। तो गवादी उक्तिर अर्थवाद, अरे अर्थवाद भी भूतार्थवाद मानेंगे तो वो ईश्वर ने भूतों को बना करके फिर हिरण्यगर्भ तथा विराट द्वारा गवादी आनयन कर लिया और वेष्टि इंद्रियों को उनका अपना अपना आयतन प्रदान कर दिया, ये अर्थ है। वहाँ भूतार्थवाद का भी अर्थ है कि हिरण्यगर्भ तथा विराट द्वारा वेष्टि स्थूल शरीरों का निर्माण ईश्वर ने किया। हाँ यहाँ भूतार्थवाद है, भूतार्थवाद। तो यहाँ कहा ये है, ये तो अर्थवाद के कई प्रकार हैं लेकिन यहाँ विरोध न होने के कारण वो अर्थ भूतार्थवाद है। और ये अर्थ निकलेगा कि ईश्वर ने अपने प्रतिनिधि जो हिरण्यगर्भ तथा विराट है इनके द्वारा स्थूल शरीरों का सूक्ष्म इंद्रियों को, ये जो इंद्रिया है वेष्टि इंद्रिया, उनको आयतन के रूप में प्रदान किया, यानी स्थूल सृष्टि की वेष्टि शरीरों की, ये भूतार्थवाद का तात्पर्य है। तो अर्थवादो गवादि उक्तिर, तो यदि गवादि का कथन अर्थवाद मानेंगे, विराड की सृष्टि को उतना महत्व नहीं देंगे, तो यहाँ विवक्षित अर्थ क्या है फिर? तो कहते हैं ब्रह्मात्मत्वम विवक्षितम, तो उपक्रम आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, इसमें अद्वैत में उपक्रम है और बीच में भी अद्वैत का अभ्यास है, वो बताया गया कि एक प्रज्ञानम ब्रह्म उपसंहार है और आ, और भी अभ्यास भी आता है बीच में कि इसी पुरुष को आत्मा के रूप में जाना करके, परमेश्वर को, आत्मा पदार्थ परमेश्वर है वो बता देंगे हम कल। तो इस प्रकार ये उपक्रम उपसंहार, इससे ये ब्रह्मात्म एकत्व निकलता है, अर्थ विवक्षित अर्थ। इसलिए कहते हैं सदा क्या नाम ब्रह्मात्मत्वम विवक्षितम, प्रज्ञानम ब्रह्म ये उपसंहार ही है, उपक्रम में भी अद्वैत हैं, इससे जीव ब्रह्म एकत्व ऐत्रेय उपनिषद का विवक्षित अर्थ है। इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ परमेश्वर है न कि विराट। हाँ हाँ हाँ, वो वाला जो वाक्य है, एतम एव पुरुषम ब्रह्म ततम अपश्यत इत्यादि, इस वाक्य से बीच में अभ्यास हुआ है ब्रह्मात्म एकत्व का, प्रज्ञानम ब्रह्म से उपसंहार हुआ है, और आत्मा वा इदम एक एव अग्रासित उपक्रम है, तो उपक्रम उपसंहार तथा बीच में अभ्यास ब्रह्मात्म एकत्व में होने के कारण ब्रह्मात्म एकत्व ऐत्रेय उपनिषद का विवक्षित अर्थ है, और उसी विवक्षित अर्थ का प्राशस्त्य बताया गया अर्थवाद के द्वारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।